Nauczyły mnie krzyczeć, bym pokazał innym, jak mają zachować ciszę. Choć chodzę w kapturze, to nie jestem mnichem. Morda w kubeł, nic nie widziałem, nic nie słyszę. Ta, umiem liczyć, to na siebie liczę. A w ostatniej ławce siedziałem na matematyce. Nie jestem dobrym przykładem, hat to nie autorytet. Samemu musisz dać radę, każdy ma własne życie. Nawet nie próbuj inaczej myśleć, to błąd. Sam sobie nie wybaczę, gdy z mojej winy popłyniesz pod prąd. Bądź słuchaczem, świadomość najlepsza broń. Nie inaczej, własnymi rękoma buduj swój dom. Spróbuj wziąć to, co dobre, odrzuć zło. Choć zazwyczaj jest wygodniej robić, co chcą. Mocno móc mieć głos, to moje motto. Zresztą już wiesz, kto jest kto i co jest co. Ty kurwa masz lepszy pomysł, masz? Co ty chcesz zrobić? Zobacz, jak jesteś śmieszny. Hashtag. Mały pokój, trzecie piętro, bloku na ośce. Tego roku, w którym Eric Sermon wydał Insomnię. Stary Walkman, nowy styl, zrób trzy kropki odstęp. Gdyby trwał dalej ten film, życie byłoby prostsze. Heavy D, BDP, Ultra Magnetic Assist. Ciekawy ilu z was wie, gdzie nawijał kurz hit. Nikt. Numer 3, jak cofniesz o dwa wersje. Jak dalej nie wiesz nic, to sprawdź na Wikipedii. I u mnie bez zmian, stereo jak zawsze. Niczym bramki w prewo, sezon 2013. Rap, mój pierwiastek zła, jebać scenę. Co drugi miły w twarz, za plecami jest fejem. Nie ma słuchaczy, zostali sami raperzy. Chcieliby latać, ale dwoco odrośli od ziemi. Możesz być najmądrzejszym orędownikiem prawdy. Garba swego nie zobaczysz, nawet gdybyś miał kontakty. To my, dinozaury gry, żony krwi, niczym ekipa z Queens. We put the print. Tabasco hi-fi, zapnij pysk, otwórz uszy. Bądź słuchaczem Hades ostry, Warszawa bałuty. Zanim spojrzysz na nas, spójrz na siebie. Zostań gdzie jesteś lub idź za marzeniem. Zanim spojrzysz na nas, spójrz na siebie. Zostań gdzie jesteś lub idź za marzeniem. Zanim spojrzysz na nas, spójrz na siebie. Zostań gdzie jesteś lub idź za marzeniem. Zanim spojrzysz na nas, spójrz na siebie. Zostań gdzie jesteś lub idź za marzeniem. Lepszy wróbel w garści niż gołąb to wilka nosił. Kto na zimne dmucha, temu bije dzwon.